Thank you. Mario Delgado, Burriarán, de Corgo Modal de Horras, en Vila Martín, Avera Dosil, hoy Pertiño de Quiroga, Cacerno 1903, licenciado en Derecho, poeta que escribió no galego, falado na súa zona, migrado y exiliado por pensamiento vermello, primo irmán de Portugal, la defensa do galego. Bueno, pois, baixamos un pouquinho a música, vámonos a la terra outra vez, Xulio? Vamos a falar con Samuel, e vamos darlle boas tardes, e vamos a dibullar cousas con él, non? Sí, sí, ademais estamos escoitando música del. Sí, boas tardes, Samuel. Moi boas tardes, compañeiros, que tal todo? Moitas gracias por atendernos, Samuel. Bueno, gracias a vos, como sempre. E moitos parabéns por esa peza de música extraordinaria que sí. Coa que comenzamos escoitándote ou recibíndote. Sí. Dedicada a Florencio Delgado Urrirán, que é o homenaxeado este ano nas Letras Galegas, sí. Este 2022, non? Sí, sí, sí, a verdade é que sí, e ademais é un personaje que quede moi cerquiña do meu pobo, porque eu son de Quiroga, entonces todo ese traballo que foi ir ao pueblo, informarme, quitar fotos, pois nada, o tiña esta vez moi cerquiña da miña propia casa. Claro que sí, desde Quintela desde ali a Corgomo é un carreiriño dun can. Sí, de Quiroga a Corgomo pois deben ser 30 kilómetros. Ah, boa. Está ao lado. Sí, sí. Moi ben, bueno, disfrutache moito con esa investigación e ademais con ese traballo. Que, por certo, estás acompañado dun gaiteiro enorme e de músicos que fan que esta peza sexa extraordinaria porque amosa moitas cousas, polo menos semibiografía de Florencio, non? Sí, sí, a verdade... Estou acompañadísimo, porque estou acompañado de Abraham Fernández, que aparte un gran amigo, pois é un extraterrestre a gaita, e un placer quedar con él, porque claro, imagínate, me ten grabado todo nunha hora que quedo con él. Entonces foi un placer. E despois, sí, o traballo de investigación sí que é moi enriquecedor, non? Ademais, empezas tú solo, que eu fun a Córgomo, miña mai que a puxen ali a gravarme, a puxen a pobre de cámara. Muy ben, bueno, ese traballo de empezar de cero, empezar a conocer xente, xente que se facilita a súa casa, como acaso ahora mismo non me acordo do nome, pero bueno, hubo un señor que foi o que fixo a estatua de Florencio, onde eu salgo no vídeo. Baranga, non? Baranga, Anxo Baranga. Anxio. Entonces, bueno, me facilitó ali a escultura, a señora do bar, que me dixo onde estaba a casa, claro. Antigua, e despois todo o que tuven que recopilar. Claro. Despois a gran axuda da Fundación Penzol, que ano a ano me facilitan traballos de puño e letra, porque todas as fotos que hai no videoclip son fotos de traballos originais delas, pa teño fotos de eso, de puño e letra, e iso gracias a Fundación Penzol, que teñen de todo, claro, sobre a nosa cultura. É un gran, unha grande, non sei, unha fonte de información extraordinaria, sí, a Fundación. É un tesouro. Por certo, xa que falache de videoclip, dille aos nosos ointes onde poden escoitalo, onde poden recibilo, onde poden baixalo, igual que baixamos nosotros. Bueno, ti mandachelo a nos, agradecemos moitísimo. Pero que saiban todos os nosos ointes que o poden escoitar de libre, sin pagar. Sí, nada, porque ademais a miña intención é... o sea, aparte tamén de eu como artista darme a ver, porque non hai que negalo, pero tamén a labora é dar a conocer a vida desta xente que fixo tantísimo por a nosa cultura. Entonces, bueno, é de agradecer a labora de todos os que fan posible que se divulgue isto. Entonces, dinos, a ver, quen é o que onde se poden achegar para poder escoitarlo? Ai, sí, perdona, pois mira, no, en YouTube, componer Samuel Soto, xa entra na miña página, eu creo que xa é o primeiro vídeo que lle vai salir, porque como leva un día, xa leva mil e pico reproducción, xa é o primeiro que salta aí. Ainda lle queda moito, pero bueno, vai moi ben, a verdade. Telemarinas... En YouTube, e despois tamén as miñas redes sociales, no que o Facebook e Instagram. Entonces aí o podedes descargar, colexios ou quen queira. Telemarinas.com. Tamén teño aquí, parece sí. ser que a Asociación Cultural... Sí, porque eu son mestre en Baíña, en Bayona, entonces, bueno, os medios da zona sempre apoian moito e si, aí tamén estaría. Asociación Cultural e Social de Baíña celebra o Día das Letras Galegas en Telemariñas, entonces telemariñas.com pues tamén o poden atopar. A verdade é que é un placer disfrutar deso, cando menos de información para que a xente coñeza algo máis deste grande que celebra, que este ano celebramos as Letras Galegas dedicada precisamente a Flor. Sí, ademais, eu este ano, según Conxelarias, vi un bombazo que todo o mundo fixo un montón de cousas. Ahora vexo que se fixeron cousas, pero non tantas. Entonces creo que queda agradecer todo o material que quitemos, non? Para eso divulgar a figura desta de xente que fixo tanto, non, que arriscou a súa vida por o galego. Entonces pois pues, aquí estamos nós que temos ese arte de compoñer, pois pues, para utilizar a nosa arte e dignificalos tamén, por que non. De verdade que te agradecemos moitísimo esa túa aportación, e que ademais das moitas publicacións que se farán en escrito, tamén a música axuda para coñecer de mellor forma e máis sencillo, máis rapidamente, pois polo menos unhas pinceladas extraordinarias deste ilustre das nosas letras tamén, un grande poeta tamén, non? Sí, sí, sí, sí. Ademais eu creo que a nivel educativo nos o que os CEIPS, os colexios, os nenos ya entran moito mellor cantando. De feito, me preguntan a veces, pero por que fazen a canción cada ano? Que xa me sinto unha obligación, porque realmente hai un montón de colexios en toda Galicia que xa están esperando a miña canción para facer vídeos ca miña canción, bueno, é unha maravilla. Entonces sí que cas notas entra moito mellor a información. Pero este teu videoclip ten información además extraordinaria e importante, posto que aporta pois eso, lugar, situación, además bueno, pois o que ti dis, cousas inéditas, non? Sí. Sí, a verdade, eu creo que traballando se consiguen as cousas, e ao final sí que consigues ter un material que é inédito, ou sea, singular, porque non hai unha canción que fale da vida e obra do poeta, realmente, o que hai é cancións adaptando os seus poemas, pero algo pedagógico explicativo que fale de onde era, onde foi, da súa familia, dos libros, de... Da fundación que teñen ali. Sí, o menos o don dan singularidade o ten, o que a canción. É algo original, bueno, é algo, claro, estou moi, do que estou moi, moi contento e orgulloso. E nós tamén, mandamos os nosos parabéns e felicitamos-te por ese traballo que vamos a escoitar agora en directo para que toda a xente pois disfrute del. A verdade é que bueno, pois agradecemos-te moitísimo que nos lo enviaras, que sigas tendo moito éxito e que te conviden polo menos a facer algún concerto que outro, si claro, en Telemariñas. Claro, eu estou disposto a interpretar o tema onde me chame, a verdad. Claro. Entonces sí, sin ningún problema, a verdade. Pois teño xa algún concierto, teño xa tres conciertos, desde onde. Pues, desde onde que quitei o videoclip, pues, bueno, a ver o que podo facer. Tampouco me vou poder, claro, desdoblar en dous, pero bueno. Os sitios onde poda ir, por suposto, que ali estarei, onde pues, me fame. Agradecémosche moitísimo a túa aportación de hoxe, e decímosche que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, vais a ter bastante. Vas a ter bastante traballo, Bueno, pois... Pues, eso é magnífico, e agradecervos a vos tamén, sempre que me recibades tamén, e poder mostrar na vosa radio, pois poder mostrar o meu traballo con esta liberdade tan inmediatamente. Entonces, felicidades a vos por o vosso traballo tamén. Xa sabes que estamos dispostos precisamente a facer publicidade do que do noso, e ti como participas do noso, pois básicamente terás sempre unha fiestra aberta para que todos os nosos ointes coñezan non somente a Samuel Soto, sino tamén todo o seu traballo. Agradecerche moitísimo esta túa colaboración de hoxe. Volvemos a repetir moitos éxitos e hasta outra ocasión, quizáis o mellor na outra emisión que facemos os sábados. Intentaremos tamén publicala. Vale, pois será un placer escoitala. Moitas grazas. Moitas grazas, pues. Aña, hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Nace en 1903, licencios en dereito, poeta que escribiu no galego, falado na súa zona, migrado e exiliado por pensamento vermello, primo irmán de Portugal, na defensa do galego, natureza en montañas, saboreos pena trevinca, canto se home de ledicias, defensor da súa Galiza. Galegas 2022, Florencio Delgado, Gurriarán amparados por defender o galego dende a emigración, membro activista do Partido Galeguista. Excelente poeta, seu primeiro poemario chamábase de Bedeira, escrita no 34, fixo un cancioneiro de longita galega, de mano 80, un membro da Real Academia, pasou toda a súa vida, posa terra na cabeza, promovendo o patronato da cultura galega, coa revista Os Vieiros, e na Nova Galicia, deixou-nos en California, na compañía da familia. Galegas 2022, Florencio Delgado, Gurriarán amparados por traducir o galego, moita poesía en galego no diario Sil Florencio escribía. Detrás Galegas 2022, Florencio Delgado, Gurriarán amparados, coa revista Saudades en el México. Galicia é máis que toda a terra, non é xa un burruchinho que din escolas bellas, cómprenos desbotar antigos seros, fillos de mente estreita. Galicia, en finta, letras galegas, os